wala dina gaay nga xamne il joxone dina ñu joxe amalum seen alal ria ana ngeen yistal ni rek waye gëm yalla taxul wala yu ñu tegg muy billahi ci yalla wala bil yawmil akhir gëm muy alakhirah taxul ñu dox ñu joxe ni ki nga joxe moy ñoy wa ma ñak ku nekk na setan setan xarina di andalo lo ñel fa sa ñaaw na te bon xarina and mo bon andalo wa ka bon andalo wa ma za ali lan mo leen wax ana leen di nekk ci seen kaw law amanu billahi ñu gëm mu yalla du len ci dal lu mo len di waji manam wa ma za alim lan mo len di waji law amanu bi ilahi bi ñu gëmul yalla wal yawmil akhir ak al akhirah wan ko xote ñu ne ga joxe mi ma ta faamu law ci li len yalla wasal ala lan len di waji ngeen waji dara lu may di jël wa kan nekk na allah yalla alima ta aji xam fi ñom xamna seen bir xamna nam len wasal xamna lañu joxe xamna lañu xamna lañu nak inna allah nalla la yadlimu du toñ mi xala darata lu tollu ne xaritu suuf xaritu pepp suuf dara moy masal pepp suuf boko do xar dika xar bama def do ka xar lu tuti la lu tuti lola yalla neppul yalla ni du toll non boko la tawi dox atom moy dar yalla toñ nit ni lu toll ni dar atom way takku ngeen nekkal al zarra bo hasanata diw yu bo defal toñ ci wiw yu daifa yalla dina ku ndok ba mat ku kam fulal ko ba doom ñaar teew ni fulal ko bu neex yalla ko ci rawti yu baka defe non la ko yalla kele o yuuti dina dikke min la dina ci mom yalla ak ful bo mu la mu la kulal yuuti la nga defon te xet ndax lolu sa katan tol won yalla dina ko ful ba allah dina nga defal ajran mu def fay khatiban bu reere ko fa kay ba kaw te yenna iza jina banu dikke min kulli ummati ci xet wone ci sayyid ko len sedet kaw te bis bo xale bi xet wone dina len andil sedet mo yolante ba yalla len ci ñoo wajina bi kanu andila yow muhammad ala haula ti wa gani sahira ngay sen sedd yalla tabi sallallahu alaihi wasallam na fasna wax ibnu abbas ne ka jangal ne ka waw numa jangal alquran te yow ci yalla lañ ko wati ne dama bëgg bari ko deggi sama morom ci kenen ni nga xamne ni koy deggi ci man mu jang way bu ak sey ko fi bes ba nga xamne xet wala yalla dina andi sedd wajina bi ala haula shahida ko ko yorante dafa dal se garam moy sokki bu suuf ba nga xamne man ko tey bop yow may seen kero ya waddu dana ne siiw dana jeejo ne ci nga yi xamne ak pro wedd war nañu wa saw tay mo yon ar rasul yonante ba dana ñu jeeju won law ta saw wa al ardu bi la tu saw wa dolte ma sale won nañu al ardu suuf bi ak ñom muñ leen ma sale won ne ka ko la def aw ku ndek ñu reew lol la won fu bañ nek ci adina ndax ñu sañu seen jekk xamne yeen jekk yi moy andi fa lañu jëm wala yatumuna duñu nebb allah yaala hadithan waqtan li ni ko fawnu ko ñet ndax jëmi di mu nebbe ci li wax dara mu ne ya ayyuhal ladina yeen gaay yo xamne amano gëm ngeen la taxrabu bu len jeen salata julli watu teen sukara ngeen mandi boban ata taala yo lu moy dangi bebe te ngeen xabe na taxulu li yeen di wax bobu nak aramal deug ak sangara ñewagul ndax sangara ñetti etape la ndax yalla bu de wonale da fay samonté doomu adama ndax doomu adama lu mu tam xey ne ka bayyi ka fa jégué sangal ni ko miné won ci addu man na xey ne bayyi leen ko ñu bayyi tamul islam muna leen sangara ñu lay la sangara ñari ñi ngi ci de way borom ëpp ñari ñi ñari ñi bayyi ñen ñi xamni li kat baaxu bañ dé ba yagg ñu dem bay ñen li ñu dinaan ko ñew ci waxtu julli ñu naan bañu mandé ben way jité ci kër jàng xol ya ay wa kafirun la yëpp bayyi leen wa ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'buduna lam nawah wa antum ma'budu ma a'budu ana atuma fa tubantum ma'budu ma a'budu delo bu ko defé nak dawi dal safanu lay ndax lay dana xul ya ayyuhal kafirun waxal yeen yefari yorante bi neen yefari la a'budu tuba jam ma ta'budun yalla ci ngeen di jam wala akum yeet yeen a'budun ngeen di jam ma a'budu sama yalla bi ni may jam xal mo binda saban ko yeen jam len wala antum ma'budu ma a'budu teen jam len li ma jam wala ana atuma a'budu man duma jam li ngeen jam waaji day jang tarik day tangi ko ya ay kaabul amru ma ngi jamma la ma ko ni ngi jamm la yam ma ngi jamm ni ngi jamm may tam ni ngi jamm may jamm mo ngi jamm ay bi dal di wati nak ya ayyuhal ladina amanu yeen gaay yeup la taxrabu bu len geñe bi salaka julli wantu sukara ko gen mandi akka taala mo lumay dem te gen xame ma taxul dina ko nak la ay wati nak ne aramu ittifaqan sangara aramu ittifaqan ci ay sokku nay de wala junuban bu len di yeen julli te ngeen jalla baw am janaba jalabulo ci fili illa aafiri sabili lumay ñi jégg aw jégg aw yoon moy ñi ne ci tukki ndax tukki dafa di am ciono bo xamne bi du ko la neexay am ndox ko xamne ci dafa ci tukki janaba jot ko ko ki ndek ci li waxu ji li joxe ci ci li non batay ci neewul ci tukki te ngi law japp ndax ki nga xay dafay ni law ak xey dafa tak ak ñu fotti yoonte bi da lay ñet ñi xalibal bakkar te gi ko ci ñom ñet ci mo xet ki ni law ak ci fatte ak ci fotti sañu la bay ni law bokku waxu di li raw te la nga don ni law nga yew nga dal japp dal julli bakkar bay ci ci waxtu wacce na yalla bindu ak da nga don ni law ki xey dafa tak waxu julli dafa jotal mu fatte dem waxtu waram te fatte ki tax demal julli am nga tiyalu jox bay julli ge ci waxtu wa bakkar ba tejju na nga fat ki ñu fasé sañu la bay bëgg na julli te buñu julle man nañ daalay sañu la bay wala leen moy julli wala leneen lo xay farata la tax nga rek defé ñaka ñaka fexé tax yalla dalay bidal bakkar saw li bëgg nañ jëf na yalla santo ko xamé ki na da nga ni sëkk tuti wulo nga am janaba yew yow yu tax ba nga yew wax yu bëgg dem motax bu ciagne ko ñaka la rek day tax nga faat wax yu donte amul ndox ku ne ci kërëm ci am na ndox nga yew te bo fi laagé ndax jàdde bu sañcé waxtu léegi fay mo ci def li ci bu dal day fay mo ci def bu le woné ko laagé ñu dem tam jàng nga tiim ak jàral wo ci tiimé la sa xobé ci gulli ko no bi nga laax nak ko bari waxtu tiima li ci waxtu bu yobari ko mo ëpp tiyab nga dem di laagé waxtu dem nga li fay loolu la di yoon tan waxtu wo xamné bi yew nga masalan nga doon ñaw julli wolo tek takusan nga yew wolé bo fi jàppé ñu wala bo fi sangu ñew jël sa bi sopp da nga dal tiim nonu julli dem sangu wala nga dem jàpp ko jëlé wax julli ko nonu ci and ak sooy bobu ci yu baale ci waxtu mo gëna yalla waxtu ngay nga dem di ngay dem di fay wala ko ne ndare ko xey da nga jéggi aw yoon amul am ndox wala jinu ila abil tabil hatta taqta ci lumay dajale sang way kuntum marda bu ngeen febare bu ngeen ne ñepp ñu wop aw ala safar wala ngeen ko ci tukki aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw jaa wala jikka ahadun kenn ci yeen minkum ahadun kenn minkum ci yeen la xay jëlé ci la xu kay na ghaib ko tudde moy gusba kenn ci yeen joge ci gus bi ñew aw la nasum nisa wala ngeen jotté ci yeen ni yeen jot ak ñom falam tajidu ma ngi am leen am dox ba tay ñen ci tim leen non de julli tim leen tay leen pakka tay bal bu la muy suuf su la wala xel bu ñu la ko xewu la ko moy tim bu tagal xewu ñu rek tim dedet xewu waxe de non la ko yalla bi leen mëna tim xewu ñu la ko lu ñu bëgg rek xewu ñu la ko waxe jëg do adama soppu ka do nang ben melon da ko yalla bi leen mu soppi bepp xewu ñu la ko rek mëna tim mo xam xewu xonkal wala wéx la wala ñu la wala suuf bam sa hokk ñeen jëk ñal na ñeen mita la ñu galas nak dañ ñu galas nak mu natal man la tim galas mu la tim ndax galas mu ngi ndox mu way da ndox bokul ci pakay yi li war ci bam sa wala ngeen ma saabu wujju sum ci ci kanam waye di kum ak seeni loxo non lañu timi bo de tim tek say loxo jaay bu nekkon sa balam da kay dindi lam bu nekkon sa loxo da kay dindi montar bu ne won sa loxo dang koy dindi ba nga xay loy xay sa loxo dal bu ko tek non lañu tim inna la naka yalla ka nekkan afun di jegal akon afuran di balé balé ka bu ngeen waré japp laap bi amulé ndox su ngeen bu ngeen tim te julli ndax yalla ko jegal leen bu bari yamal alam dara mo ndax da nga gisul indal seeni gaay nga xamni wutu joxef na leen nasiban ak tere mil kitab tere bu yahoti yeskaru ñu ngi jënde dalala tere jub gañu amul dañ ka jaay jëndi ko tere wayul du na ma nañu antadilo buñu réré lé sabbi la yoon wa yu bëgg réré la yoon wi ndax ki nga xay dañ ka tek né ak borom fam fam la koku mo gëna bu jibulé mo gëna nekkam nonu nonu yoon ndax lu mu def dañ na di mo nangam lay def réré la yoon né tax mu def lo xamné li né li mari ko xam xam ci li lay def da fa nga réré ci réré ci nam réré la ni lolé ci bëgg wallahu ya alim mo gëna xam bi a day ko seeni non wa kafa dayna billahi ci yalla wal yan aji sam wa kafa dayna billahi ci yalla ne seen aji dimbal bu wutam sam yalla gëna doy sam bu wutam dimbal yalla gëna doy dimbal min na li seen amna ci gaay ñu xamne haadu yebbu nañu aw nit ñoo xay yu xarifoon dañuy jàngal alkalima masalama dañuy jàngal baax ya fireeka neneen ndax baax yu andi woon xeetu mu melo ni yonente bi war a mel dañ kaa jàngal bindeeka neneen wala fireeka neneen an mawaadi ñu wëlis palaas bañ ko waroon firee waaw la mu doon jublu maanaam ba mu doon jublu lañ koy dañuy wëlbati wayoxul ñuy wax ne dañuy wax yonente bi ne ko bu leen digale dara ñu ne ko samina wa asayna bu leen yonente bi digale ñu ne ko déggalu li nga wax waaye may nanu ko duñ ko def loolu lañ koy tontoo wasma déggal xayra musmayin doo ko ñuy déggal déggal waaye kenn déggalu la ko woor kenn déggalu la wax wa raaina dañu ko waxit ne ko raaina sàmmonteel ak ñun boobu arab yi wax ñoom mu diw saaga ci yow dinaa ko raaina la yan ngir nga lem jengal bi alsinatim seeni kaddu ngir bëgg kaa ñaawal ak bëgg kaa wax lu bon wa tax dan ak bëgg a dëpp mooy jam fi diine ci diine lislaam moo tax ñu waxe noonu walaw annahum bu fekkoon ne ñoom day xaw la wax nañu ne samina wa taxna fa ñu ne samina wa asayna dégg nañu moy nan bu ñu waxoon ne samina wa taxna dégg nañu toppanul wasma ñoo nekk déggal nga dégg nu wansur naa nga xool bu ñu waxe woon waxin wow la kaa ne xayra dam kon dina doon gën ci ñoom dina doon aw yiw ci ñoom mooy gën lañ doon lañuy wax yonente bi waqwam mooy gën a jub walakin waaye nag la anu rëbbana leen allahu yàlla bi ku fim sawba seen kéefal falaa yow nun ba du ñu gëm illa xalilan lu dul tuuti ñu tuute ci gëm ñu demee abdoulahi salaam ak i àndandoo yaa ayuha allazina yéen gaa ñu nga xam ne uutu joxe na leen alkitaaba téere bi aaminu gëm leen bi maa nazalna li nu wàcce ci alquran musaddixan mbir muy dëgal li maa maakum li ngeen yore muy tawraat gëm leen alquran yii dëgal li ngeen yore min xam li an nag misa lu jiitu balanoo marmaral rujuufan ay kanam balanoo marmaral ay kanam alak leen fa naruddaha nu delloo kanam ya àlla akbaariha ci seen i ginnaaw ba ñu mel ni ak dox aw na la anu wala nu rëbba leen kamaa la an naa nanu rëbee woon asaaba sabi gaay gaaw ba gaay jàlgati woon ci misab gaaw dañu leen nekk leen di ay golo wa kaane nekk na amdulaay mbiru yàlla day makuuna di li ñuy jëf yàlla nu mu nama dina ko def inna allaha naka yàlla laa yaqlu bi jéggale an yusraka bu ñu bokkaalee ñi ak moom bokkaale ak yàlla yàlla du ko baale wa yaqlu dina mën a baale nag maa duuna zalika lu dul bokkaale li ma ni saw ñeek ko soob ba mu des bokkaale yaa mënumaa kaa bàyyi akara bokkaale yàlla du ko bàyyi bu dul bokkaale nag mën na kaa jéggal ku ko neex dan bokkaale jaam li nga am koo ko bokkaale ak yàlla loo xam yaakaar nga ne moo lay jox moo lay may moo lay jariñ moo lay lor jox ko na nga màggale woon yàlla nga di nga màggale loolu moo xam nit la moo xam garab la moo xam bàyyi ma la moo xam xeer la wala bidiw ak wala malaaka wala jinnit wa man yusrik ku bokkaale billahi ak yàlla fa qad ibtara duural na yàlla isman duur na isman bakkaar adiman bu mag mag alam tara ndax dangaa xamul te gisoo illa la seen jëm ci gaa ñu nga xam ne yu sàkkoonu ñu ngay sellal an ko soom ñu ngay rafetal seen bopp ne ñoo gën a sell ñëpp mooy yahudi ndax ñoo ne ñooy doomi yàlla ci suuf si ñooy soppee yàlla ci àddina si loolu la ñu waxoon mu ne xam na gisoo gaa yi baaxal seen bopp bal li am allahu yàlla ka yu sàkki mooy baaxal may sa ko soob mooy sellal ko soob ci mun a ngoo gëm yàlla walaa yu la mu ne def leen tooñ nag fatil an darra lu toll ni fatil mooy rëdd sew si nekk ci xooxu tàddal ba muy mel ni nekk caas tegu ci kaw xooxu tàddal bi lu sewee noonu yàlla du toon nit niñ toll untur xoolal kay fa yektaru dañuy duurale àllalaa ci yàlla alkasi ba fen yag o kafaat moom dañu ne ñooy doomi yàlla ñooy soppe yàlla dañoo duural yàlla duñu soppe yàlla noonu yàlla lañu ndax ma xoolal dañuy duurale yàlla itam o kafaat doy ne bii ci wax jooju gis man bàkkaar bu bir bu bir bi aay ne mu ngi wàcce ci camp ibnu asraf kaw ibnu asraf mooy yëfoot yëpp borom xam-xam yëfoot yëpp mooy ba ñu seetee mu examen moo ci raw kooku la yonte bi ne mu ngëmoon mboolem yëfoot yi la gëm islam moo tax rëbëm yëpp ci kaw la kaw la gën a dal alam tane ndax na xaar dangaa xamul gisoo illa la seen ci gaa yi nga xam ne uutoo joxe na leen nasiban ak cër bi ne kitaab yi si dee bi yu ñu ne ñu ngay gëm bi jipti ci xërëm bu ñu wax jipti wa taaxuut ak xërëm bu ñu wax taaxuut ñaari xërëm bu xuraysin la joxe na leen ak cër ci téere bi xam nañu gërëm xërëm gëm xërëm baaxul teral ñu ngi ci xërëm pour mën a réeral lislaam wa yaquulu na ñu ngay wax ne li la seen ñi nga xay kafaroo weddi nañu li ki abi soubiane ak i gaayam mooy waa mag moom waa ju borom xam-xam boobu ñu ngay wax yéefal yooyu ñu nga naa haaulaay ñi le ahdaa ñoo gindi ñoo gën a gindiku mi ñu la seen si gaa ñu xay aamanoo gëm nañu muhammad sabillaaw yoon ñi ne wax ko ci ñoo gëna jup ñoo gëna nekk ci dëgg julit ñi da ngay gum dafa gëmul rek ku wéddi rek daga dal nekk xarikam ni ulaka ñoo ñi de ne ci ne moy Allahu Allah yalla yalla rabbana len ko man yal an ko xani fi rabbana ko Allahu yalla walam tajri do fekk mu na seen aj dimbali la woñe ku ko mëna dimbali am lahum ndax dalé na ñeen na ci mën ak cër minam la ko ci ngor bi ndax ngor yalla gëw dañ ci am dara bokku ñu mom dara la jamm fay tan te kon la yuuna def leen jox duñ jox anata ni nakhiran nakhiran ñu tolli nakhir nakhir nak moy cangay bu téref bu yex bogo nekk ci xoxu tangal bi bo dindé tangal bi xox salba lu téref la kay ëmb ci té moy mbugo mu téref ko wor fekko ñom ñoo ak ci ngogi ci adé ci ni ji ni ci joxe lu tollu ci wërsek ngir nay han mom yo hot am yasudun wala dañu iñane naka nit ñi bok ndax mom mat yalla yoni dañu xam ak yoonte la ndax mom lañu iñane ala ma tax atam jox na len Allah yalla bi fadli ci ngeene len moy ak yoonte waxat atayna joxon nañu ala ibrahim wa ka ibrahim moy imam muhammad sallallahu alaihi wasallam ak musa ak daud joxona ala ibrahim alkitaba telega wal hikmata xam xam yoonte atayna joxon nañu len mulkan ngor atam ngur rek ci seet ibrahim ku melni daud ak sulaiman faminhum amna ci ñoom man aamana ku gëm bi ni ci muhammad ci am kitab bi waminhum amna ci ñoom man sadaka du moyu andu waliska waka fa day nabi jahannama ci jahannama sa ayran safara mu gëm bu len di bëggal moy gañi du moyu bayyi islam inna li ci nek gañi xey kafaro wedd ni bi ayatina sun la ya alquran yi le saw fa muslim xalkit nañ len sendal nara ci aw safara sendal len ci safara bu len di lat bu la ma na di jatt bepp bokay ñor di nu dum seen jabe bu ñoree ba waw badalnahum nu wéccé leen di nu dun ay den xayra yeneen yu gëna toy li su xoo ngir ñu mut al asaba bugal inna allaha naka yalla ka nekkal azza daji tet joxe dara la ko akima du ko xereñ ci dinde ba leen lu nekk ko bu ko wara tan la ko tet bo demé ci borom xam xam yi nañu neñu li tudé science jamana bi ni ka xam nay fi alquran lu yemele lutax yalla de buy lak yefere der wu lak ba ñol ñor ba ko tam yalla sante benen der bu toy negate der mu xey jeex ba yakko yi dafi dotul yek bugal bu yakko xexe des comme der ne wat dotul yek bugal lutax bu teewi jeexe ba lak re yalla wu benen der rek ngir ko mu gën met mo dem wa tax mo xala yef jeeg bi di am wala sina gañu fi amana gëm nañu wa amna tan jeefi as-salihati farakasun salu xilum dana len dugal jannatin ay aljana tajri yu daw min tahta sunum al anharu jahe khalidin bi muy beer fiha ci bir aljana abadan fawdu bu jeul law ñene len fiha ci bir aljana aswajun ay soxna ay jabar mutahharatu yu ñu label ba duñu am bërepp duñu am ñandit duñu am salté dara mu genn ci ñom walu xilum dana len dugal jilan ker dalilan bu dëll dëll yalu aljana yalla ci yalla bo inna allaha naka yalla yaago ko mo ngi len di digal antiwa do ngeen jox al amanata den kané ko la len te ngi jox tek ci loxam ila ala ci seen ñoon la yalla bo xale bi anu tax wacc way ñepp la ci ñepp la laal ku ñu denk samal den kané bu borom ñe jox ci sayna ali la wacc won ndax fatu mak ba mu ñewé usman ibn talha mom lañu denkon mo yara yor ci abi kaaba ni way tay denk way yonte bi la fatu mak comme yalla akene doole ñew na ba islam du gëna makk ba légui islam yi di kéro ci bisu yonte bi daldi wor namu neex bëgg dug ci kaaba gi usman ibn talha tay ci abi sayna ali daldi ñew ci mom japp ci loxam wañ ko wañ loxam nangu ci abi daldi ci yonte bi tuddu mune nak mune ka rasulullah gi yidif kaaba gi di ci duggal defay mune ka xawmo ne rasulullah gi xawmo ni mom bañ noppé na yonte bi ne sayna ali bi mu joxé gante kay nangu ko gantam delo ko ci abi mom ko mom lañ ko joxal ñu ko yor delu ko ko mu ñu ko yor inna la ya'lamu antawadul amanata illa allah aybi dal di wacc yalla wax lool way da hakam di dem ngende atté bayna ci bir ni digënté nit wende atté nit ci seen bir en tant que yalla gënë digël ngeen atté bil atté ci maam bu len jang ci atté inna la naka yalla ni'ima baxna la nga xamne ya'ishukum ngi len di waré bi ci lool joxe denkané nañ len ko denk won dem ngende atté ngeen atté maam ne lolou mo len yalla waral te moy lu bax inna allaha naka yalla kan nekal samenti ci deg lepp luñu wax basiran aji gis na lepp lu ñu jëf ya ayyuhalladhina yirgani fa amanu gëm ngeen atiqu topaleen allah yalla wa atiqu ti ngeen top rasul yonent bi ulil amri ak borom paria minkum ci yeen ñi fal ci yeen topaleen leen laye bokku mom la bëgg julli ñi fal ci yeen nit motax bi nga xamé ne algérie ñu ngi bëgg am indépendance di xex ñom dañu xex ngeen bëgg jox seen rew lu mat million ci ay nit dée nañu ngir xex bëgg jox seen rew bañu défé dé ba xamné yalla té jot mo ci dess tuba ngi jup ñu fexé ndax colonialiste yi chrétien ñu nekkon seen ginaaw pour bëggal rew mu ñu not rek ñu tassara ko diiné chrétien loolu moy mo gëna bari saw colonialiste yi loolu colonialisme loolu ci la bok motax bu fuñu jaxlé rek labé ñu lag ñu dal yëm dal gën ala du reuy ci bari joxe man ñoo dañu jënd kamil alquran ci algérie yépp buñ ko jëndé ba nopp bu ko défé ñu daldi mool ben kamil bo xamni baab bi rek ben baab bi nek lañu jël ci kamil ati wala waati rusulul amri minkum baatat minkum la ci jëndé ñu daldi jëndé baatat minkum mool kalim lu jeex xassara ga ci biwelité ñu bëgg tékk ko ñu jaay pour bëgg bo la gën ci ba julli ci buñu jàng ya xalé kon ne képp kuy jitu ci diiné ci adina rek ku yor nguru adina ak xomal ni bokk rek yalla digal len naka julli ñu top it ak yo topale allah yalla waati wu ngeen top rasul yalla wu ul abi ak borom fal topale len yalla ko sante wajib la minkum na ci yeen nak ke ko du borom fal te bokku julli ci bokku ci dal gene baati minkum ne ko ama fal rek te julli man ni ka top waye yalla neewona inna na nazalna fi rawayna la hadithu no wacce alquran te nokay sam ku ci gene ben arfa xam yalla dafa dal di fey ben way bu ñu wax umaru khayat mom lañu bindal won kamil bokku ba yalla dal fay feyal yi dal fay bindé ci journal bi boko journal bi ñu wax sihab mo am journal bi dañu dem hadith yeb yalla fay bindé journal bi dal fay tax ci mbolim adina watan ngeen kamil yi joggi alseri amna benn baax buñ ci tuwa bi gënë ñu jëlé ñu kamil bi ne ko yeb na kamil yi di jattiré man mom lañu nafa xalé jang motax ñom façon bu ne dañ fay xexé diiné wa yalla bo moy mo sam diiné uli amri minkum ni yalla fal ci yeen ngeen wol lañ jox leen adina tek ci jom na ngeen leen top bi ngeen leen wolo ba nopi nak na ngeen top seen digal top yalla ak jaamu yalla bokku on budu la wahdahu way atta la wa tul ak kilifa top yalla top sa kilifa mom yalla di degg leen way jaamu mom do jaamu sa kilifa do jaamu sa day do jaamu sa bay do jaamu kenen yalla mo jaamu mom do nga ko mom top gi nak mom kep ku yor kilifa rek bu ngeen de mbolo bu yam sax dara da ngeen jital kenen rek top leen tok bi nga war na mom fayn tan azampum dem faccio ngeen fi sey faruduhu delo len ko illa ci yalla wa rasul ak yonent bi ngeen topé jité sen diiné top jité ci ay nit ñëré sen baat ñu dox ba yagal juyo am ngeen faccio té ci baat ci juyo ci degg li ñu wara défé delo sen ci alcorane moy illa wa rasul delo len ci yonent bi la ci fexé bu féké yonent bi ñu ngeen delo sen ci sunna alcorane ak sunna li ci alcorane wax sunna wax rek doxale lool moy ikhtilafu mazahib ak yépp ci la bokk lepp lu wuté rek té nga xamné té nga juyo amna ci bénn loxé juyo amni délo ci léne ko ci alcorane ak sunna luñ ci wax rek ñi topalo in kuntum ndem nek ngeen tu ñu digam billahi ci yalla wal yawmil akhir ak alakhir zaliko lolu de lu juyo am ngeen délo ko ci alcorane délo ko ci hadith khairu mo gën waxal té mo gën rafet tawila ci déggé wi tawil alam tara ndax dafa gisul ci xamalo ila la seen ci gañu nga xamné yes mo na ñu ngi ne ñu ngi neel ne anu naka ñoom aamuno gëm nañu ndax arab bu bëgge wax yo xene bi da kay nekk te nga xamne woru ko lool du wax zaham du wax xala da bay defal ko baat ak zaham zaham yasum bokku la xala yaqul bu ne xal da fay melni deug du fay gëm limu wax moy waji ne def na nangam bo dege war nak wala nak da ngay wolé e waji ne mo ne nangam xamane lamu nekk li gëm ko lool gisa gañi ne yi ne gëm nañu bima unsila ilayka li wacc ci yow muhammad o ma unsila min khabika lañu wacc won li jitu la ne gëm nañu ko bonop yi dul namal ñu ani taxako ñuy atté wu ila taquti ci ko gaw ci xéram ya ci xé gëmul moy xéram lañu atté wu gañi ne gëm nañu la gëm nañu alquran di ñu wacc di ñu wacc ci yow gëm nañu tawrat ak linjil te ñu atté wu ci xéram waxat wiiro ci digalé fi ané pro ñu wéddi bi ci taxu oyul du namana shaytanu shaytan ayu dillahum bu reeral len dalal ak reer baayidal bu sori deug way sa fi lelo mu ñu leen waxe nak taxalo kay leen ila ma ci la nga xey ansala wacce nak allah yalla ci alquran ñu atté wu way lan dul kay leen dal ci yonente bi mu atté ni araayta di nga gis almunafiqina nafiqay yasuddu na ñuy tegu anka ci yow suddu na ak tek ak du moy bu reey fa kayfa iza asabatum naka kawte bu fekke ne jot na leen musibatul musiba ak mbugal bu leen dalé bima xadamat aydihim ci lo xane ñoko jëf moy seen loxata jitalon moy ñoko jëfoon tax yalla wacc ci mo mbugal suma jaawu ko top ñu dik ci yow yalla bo di waat billahi ci yalla li in arabna namu ila inshallah moy lu rafet wa tawfiqan ak deppale boole digante ñaar yu ko looji defare lañ ci nam deppale seen bir ulaika ñoñu day li ci ni bañ xam yalla mu xamna allah yalla ma fi qulubi bihim la nek ci seen xol ci nafiq ak seen ak tan fa arid na nga du moyu anum bayilen na nga len du moyu wa aishu nga war len kuppalen waxul lahum nga wax ci ñom fi ank ci seen bir bop naga ci wax xawla ay wax balixal ju jotal la jotal bu yeren say wax ci ñoñu wama akala yoniwun min rasul ci yonen illa li ta'al moy dañ fay wara top ci ndigalu yalla ci la ci ndigalu yalla yonent bu yalla yoni dina faaw mu am ñu mu tagal ñu xey dañ ko top ni ko bañ am ñu ko top walaw annam fekkone ñom izalama bañu toñe an fusum seen bop yaaw ko dañu ñew ci yow fastaghfiru ñu jéggalu allah yalla ñew ci yow jéggalu yalla fastaghfiru jéggalu lahum yalla rasul yonent bi ñu jéggalu yalla yalla yonent bi jéggalu leen yalla la wajjo ko dañu fekkal allah ya tawaban di jéggala ko ci ñom rahimati ajjeram di ajjeram leen bañu toñe ni bu ñewon ci yow ne toñ nañu ñu ngi baaluy ay jéggalu ñu yalla yalla yonent bi jéggalu leen faaw jéggal leen bala wa rabbika giñay sa borom la bi mom dañ ko fi andi ngir rafetal waxtu waye lu bu tekki dara dañ ko fi dolli rek bi mana ko wa rabbika giñay sa borom la yuminu diñu gëm mukk lolu ñu gëm nañu giñay sa borom ne gëmuñu ñu gëm hatta yu hakki mokul moy dañ lay atelo fi ma sajala ci ne xew mo xew bayru ci bir suma lay ci do te tepp luñu tekk yit ci ci seen xel seen xol xarajal ben ci li nga atté ni ma xade ci li nga atté way salimu ci jébalu tasliman ak jébalu comme ñom dañu ne gëm nañu ab yahuda ak julit julit ñoy ay nafi xañu yahuda bene nan dem ci rasul ci muhammad mu atté koku ne julit la mo ne moy nan dem ci kaabu rasul nan dem ci yahudi ñu atté koku mo waral lay yoy kone koku li yalla ne dañ lay gëm nañu la bonon tay atté wi taxu ci lañ wax deug mbir ma nak bu ñewon ci yow atté toñ lañu def ñu toñ nga jéggal leen yalla jéggal leen té gëm bu bala ñu gëm dañu ñew lu ñu atté wu ñu la ak dila ka atté lo té bu ñu ko atté lo atté ñu dañ ko nang ñi ñi atté wo fi ci affaire yi mbiru diini da gina ñu jikko ñak doylo atté di jéré fa dem tudina nak bon lolu ba tay dafa dem ci la la juri ñi fi ci rew mesela ndax li nga xam lañuy atté doxal ci loi buy organiser famille rew bi jëg ko de la famille dañ wax ne ay julit ñi lañ leen baye ak yahoti ak chrétien ku ci nek seen biir di ñu atté ko seen bop té lañ ñi atté ñom fek andi wuñu ko ci ñun ñu atté ci ñom moy wéy waye buñ ko andé ci ñun nak li ko bi wax la du atté budé mirage budé sey budé don ak lu mëna don rek señ nga atté la seen sa diine señ seen yoon bi ci nek bo lanké nak jël gëna xulo ak ñu yob leen ko dal ju bayyi ko leen diine nak atté ko yow lañu teural kon nak loolu xamna no laal bi képp ko xamné fi dañu lay atté mirage dafa ñew ñi yalla wax ñu da atté nga lanké nak nan ko yob fa nek ci yoon ñi rek atté ko seen yoon nak li yalla waxon fi ñew na ci gañew ci yowatu tax bayyi nga li yalla waxon def atté wu ñi leen waxani dañu teug ta teug ci yob diine dañu ñu bok atté won duñ la ci wax dara dañ ci bayyi yow kon nak xam nga xéena ne sa atté mi duñ la ci wax dara sa ñaar moy wé nga bayyi ko def atté won duñ la yalla wax dal loolu dal lay dal dal ci xaw